Także Wokaler bez cukru. Tak, potwierdzam wykład. Znalazłem sposób na chrypę. Wokaler. Niezawodny na chrypę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 16 stycznia, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Minister Sprawiedliwości krytykuje opinię Komisji Weneckiej na temat nowelizacji ustaw sądowych. Uwaga kierowcy, w nocy gęsta mgła pojawi się w 6 województwach. Zdobywczyni Oscara Kate Blanchett będzie przewodniczącą jury Festiwalu Filmowego w Wenecji. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział, że opinię Komisji Weneckiej na temat nowelizacji ustaw sądowych można nazwać parodią. Organ doradczy Rady Europy w wydanym komunikacie wezwał polskie władze do powrotu, do wyboru 15 członków Krajowej Rady Sądownictwa przez sędziów, a nie przez parlament. Rekomenduje też weryfikację składu 2 nowo utworzonych izb Sądu Najwyższego. Minister Zbigniew Ziobro powiedział, że dla Polski opinia komisji jest nie do przyjęcia. To, co proponują autorzy tego dokumentu, wpisuje się w narrację, którą miałem okazję słyszeć czasami z ust niektórych ministrów sprawiedliwości krajów tzw. starej Unii Europejskiej, którzy pouczali mnie z takim poczuciem wysości i pewnym takim buty w głosie, że oni są przedstawicielami tzw. dojrzalszej demokracji, przedstawicielami obywateli dużo bardziej cywilizowanych, o wyższej kulturze prawnej, o większej jasności spojrzenia, w związku z tym na kanony demokracji i ich społeczeństwom, ich obywatelom wolno więcej niż Polakom. Przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka zaapelował do rządzących, by wprowadzili zmiany, o które prosi Komisja Wenecka. W tej opinii wybitni europejscy eksperci przyłączają się do głosu polskich ekspertów, polskich sędziów, którzy pokazują, że niekonstytucyjne i niezgodne z prawem unijnym zmiany mogą nieść za sobą w konsekwencji wyrzucenie Polski z Unii Europejskiej. Opinia komisji nie ma charakteru wiążącego, wydano ją w trybie pilnym, a wystąpił o nią pod koniec grudnia marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Kierowcy, uwaga na gęste mgły, zwłaszcza na południu kraju. Są ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Będzie ta mgła występować na terenie województwa dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Niewykluczone, że równie silna mgła może wystąpić na pozostałym obszarze kraju, z tym, że zakładamy w tej chwili, że ta mgła nie będzie na pozostałym obszarze utrzymywać się przez większość nocy. Mówiła Grażyna Dąbrowska z IMGW. Mgły w południowej części Polski będą ograniczać widzialność nawet do 50 metrów. Zaczną zanikać rano. Instytut Pamięci Narodowej zaprezentował publikację Represje za pomoc Żydom na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej. Autorki tomu Martyna Grąckiej-Rejak i Aleksandra Namysło opisują ponad 330 przypadków, które dotyczą represji wobec 654 osób za udzielanie schroniska, utrzymanie ukrywanych, pośredniczenie w znalezieniu kryjówki czy jej organizacji. Za pomoc Żydom w okupowanej Polsce groziła śmierć, ale dzięki badaniom historyków wiemy, że Niemcy wobec Polaków podejmowali też i inne działania represyjne, mówił podczas prezentacji książki wiceprezes IPN Mateusz Szpytma. Dzisiaj wiemy, że były także dosyć liczne przypadki uwięzień, wysyłania do obozów koncentracyjnych i o tym jest ta książka. W książce zostały opisane 333 przypadki represji, które dotknęły ponad 650 osób, z których ponad połowa została zamordowana, mówiła jedna z autorek publikacji, Aleksandra Namysło. Ponad 350 osób poniosło śmierć za pomoc Żydom. Z tego większość to są ci, którzy zostali rozstrzelani w momencie wykrycia faktu pomocy. W tej grupie znajdują się również ci, którzy zostali zamordowani w obozach koncentracyjnych. Według szacunków w czasie II wojny niemieckie represje na Polakach mogły dotknąć od 700 do nawet kilku tysięcy osób. Witold Banach, Polskie Radio. Przewodniczącym jury tegorocznego festiwalu filmowego w Wenecji będzie australijska aktorka Kate Blanchett. Święto kina rozpocznie się na początku września. Dyrektor artystyczny festiwalu Alberto Barbera, komentując nominację, powiedział, że Kate Blanchett jest nie tylko ikoną współczesnego kina, jedną z najlepszych aktorek na świecie, uwielbianą przez publiczność i najwybitniejszych reżyserów. Podkreślił, że Blanchett angażuje się w walkę o ochronę środowiska i emancypację kobiet, co w środowisku filmowym ma znaczenie szczególne. Aktorka powiedziała, że nominacja jest dla niej zaszczytem, bo Festiwal Wenecki to jedna z najważniejszych i najbardziej sugestywnych imprez filmowych. Kate Blanchett ma 50 lat, jest laureatką 2 Oscarów za pierwszoplanową rolę w filmie Blue Jasmine Woody Allena i drugoplanową w obrazie Aviator Martina Scorsese.

rest her head on my shoulder. Nagranie nosi tytuł Teenage Headache Dreams. Co było słychać? Ali Rosewell to wyśpiewywała cały czas w końcówce w tle. Nowe nagranie Muramasy, także zapowiedź nadchodzącej nowej płyty tego artysty. Podobno bardzo wielu gości. Ciężka od gości płyta nadchodzi. Georgia wydała krótki album, ale myślę, że dla tych, którzy podziwiają jej talent już od dłuższego czasu, wystarczająco treściwy. We could be it. We could be it. In what the sun. Seeking Trills Georgii, brytyjskiej producentki, następca wydanego w 2015 roku debiutu. Z tym, że debiut był wydany na własną rękę, a już za płytę numer 2 odpowiada poważna wytwórnia Domino, jeżeli zapamiętałam te wszystkie informacje dobrze. Jeszcze w 2019, ale dla mnie ten utwór żyje od kilku dni. John Hopkins swoje siły połączył z Kelly Lee Owens i powstał taki fantastyczny utwór. Feel it out of love. Did you notice? John Hopkins i Kalili Owens we wspólnym nagraniu Luminous Spaces. To nagranie pojawiło się w grudniu zeszłego roku i ma dwie wersje. Ta, której teraz posłuchaliśmy, to wersja singlowa, wydłużona, nieprzycięta na potrzeby radia. A propos radia? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To sięgamy dzień po dniu, bo pierwszy raz wydarzyło się to wczoraj, do utworów, które już znamy z nowej, nadchodzącej płyty Antibalasz. To jest taki światowy, jeżeli chodzi o muzykę, zespół z siedzibą na Brooklynie w Nowym Jorku. Wczoraj pierwszy z dwóch utworów, które już znamy, a cała płyta nadchodzi niebawem. We'll be right back. takingo. Amen, I won't win more da o. Amen, I'm a king of Kemi to wo. Amen, I wanna win more da o. Amen, I tell us what you want. Watch we all pollution. Now wash away all pollution. Make us cool with Julio. Oh, oh, ah, eh, eh, oh. Amen, amen, amen, amen, amen. Amen, amen, amen, amen. Hoya, hoya, hoya. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Zawsze miło i skutecznie można spędzać czas, na przykład muzykując w licznej grupie, bardzo licznej, Antibalasz i nagranie z nadchodzącej płyty, która będzie następcą albumu Where the Gods Are in Peace. Tamta płyta ukazała się w roku 2017. To teraz też sięgam w przeszłość, nieodległą. Artysty, który był przez lata całe i jest pewnie nadal kojarzony z elektroniką, ale postanowił, że właśnie w sile, właśnie w grupie Radość i nagrał płytę podpisaną przez Jamesa Holdena, bo to on and the Animal Spirits. A sięgam po to nagranie i sięgam po tego artystę po to, aby przywołać potem nowiutki utwór z nadchodzącej płyty naszego polskiego artysty. James Holden and the Animal Spirit, nagranie Pass Through the Fire. No i tak właśnie po tym ogniu chodzili, aż doszli do momentu, w którym możemy powiedzieć jasno i wyraźnie, że James Holden zmiksował najnowszą płytę Wacława Zimbla. Ten album ukazuje się 31 stycznia, Massive Oscillations, nakładem holenderskiej wytwórni, i tych tropów zagranicznych jest całkiem sporo, bo jeszcze dwie kolejne płyty Zimbla są zapowiadane na rok 2020. To wynik współpracy i z Shackletonem, i z Jamesem Holdenem. No ale teraz skupmy się właśnie na tym, co już możemy na antenę wypuścić. Sign Tapes, czyli jeden z czterech utworów z najnowszej płyty Wacława Zimbla. Nie muszę powtarzać wszystkich super i och i achów dotyczących tego artysty, bo tak naprawdę nową płytą zaczyna od początku i zobaczymy, jak zostanie przyjęta. Wacław Zimpel i jedno z czterech nagrań na jego nowej nadchodzącej płycie, o której pogadamy oczywiście i będziemy jej słuchać niejednokrotnie. Jeszcze zdążę odczytać jednego maila od Dawida. Najlepsze piosenki jego zdaniem w roku 2019 to na pierwszym Thom Yorke, Down Chorus, Tien Lai, Głowa, świetny utwór, zapomniałam o nim. Na drugim Freddy Gibbs i Madlib, Crime Pace. Na trzecim, jeżeli chodzi o płyty, to pierwsza trójka FKA Twigs, Tyler the Creator i Thom Yorke Anima. Za chwilę do Ciebie wyślę, Dawid, maila z prośbą o adres i jednocześnie przystępujemy do napisów końcowych. Spotkamy się dzisiaj ponownie z Hiorem Chronikiem. Był dzisiaj już jako autor remiksu. Wczoraj prezentowałam jego singiel autorski, a dzisiaj chciałabym zaprezentować utwór, który nagrał wspólnie z Hanią Rani. I to do nich. W takim zestawieniu należeć będzie finał dzisiejszego programu alternatywnego. Bardzo dziękujemy. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Katarzyna First-Wojtkowska, która audycję zrealizowała. Odmeldowujemy się, życząc przyjemnego wieczoru.